ทำแล้วได้ตั้งแต่มีเมียสวนโอ้ยไรสิตายเสียย้อนน้ำพะเนื้อฝนแกงกันพี่เอ๋ยหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้อยู่บ่เศร้ามือนี่ตื่นแต่เศร้าสิไปแข่งหิ้งขยันพี่เอ๋ยสิพายเหงื่อพายมันแข่งเอาน้องต้นพิมพ์ทองพันยาเจ้าไม่เอาเอ้ยเจ้าน้อยอ่อนโอ้ยหาตะเลืองเดือดห้อนมากำผ่าอยู่บ่เศร้าพันยาหน้าฟันเบ้ามิดมีอยู่ในหูเอาให้ฟังหูเบิ้นบาดเทื่อลงอ้อยบังน้ำแม่นมาไผสิมาหามปันได้เอ้ยกระตามสั่งโอ้ยมันต้องตายหนึ่งข้างจนได้ว่าแน่นอนสึกถึงนางครูสอนบางเบียดเบียนเต็งพ่อแม่เอ้ยคอยถ้าสมเอาเองแม่นไผบ่ทันหัวสิลองไปสู่ไว้พันเอ้ยทั้งเอาและพี่เอ้ยพี่ขอให้สู่น้อเพิ่นได้สิคอยอายเมียนตามาไอ้น้ออายคอยระวังโอ้ยนะ บัดนี้มองเห็นถือเท่ายิ่งใหญ่มหาศาลถือว่าเป็นทั้งการลาดสถานอหิมนามคนไหลหลามมาล้นประชาชนได้แตกตื่นมองเป็นยักษ์ขอบพื้นโยลิมนำฟังนาทีศึกสีพายเทือนี่หากเลือหอดพญาแทนเลือไปแดนเมืองพมโลกคมจนดังกองคนทั้งไก่ในห้องมานอนคืนทะเลาะเบิงแผ่นดินคือเพียงเพิงหลายล้นมันเอ็นกลางใหญ่กว่างานแข่งสร้างต่างๆในมนุษย์มาจากสุดมุมเมืองกะเดืองดินนอดากองพ่อเอ้ยพ่อต่างสิใส่โยห้องพลังใจให้คนซอยย้ำมาลงขั้นฐานำคนกะห้องแม่นสัวแซวเอ้ยละนาม อย่าท่านฝ่าฝืดเด้อไผก็ได ้ พี่น้องบ้านไก่เมืองไก่กันไหลลังเทมาเพื่อพญากับเพื่อกำผาผู้ใดสิเป็นฝ่ายชนะโอ้ยเป็นตาสิตนกำผามีสีฝ่ายอยู่3คนแต่ว่าของพญาล่ะเหย้าเหยียดเลย ฝืดจำฝืดพ่อ เอาเดี๋ยวพร้อมแล้วบ่ทั้ง2กำ2ฝ่าย เอาเดี๋ยวก็เด้อท่านกรรมการ พร้อมแล้วสิเจ้า ให้ได้บอกกับลูกน้องทุกคนก่อนลูกน้องทุกคนเสนากรมหาทั้งหลายขณะนี้ข้าพเจ้าอยู่บนเรือแล้วท่านทั้งหลายจงพายเรือด้วยความตั้งใจอย่าอ่อนแอไปเด็ดขาดถ้าอ่อนแอบ่ได้หัวขาดเข้าใจบ่คร ับ เฮ้ยเตรียมสู้ 1สบาย2สาม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ท่านใดนั้นหน้าโคเกี่ยวเอาหางตีฟาดเพื่อพญาเจียมเจ้าก็เลื่อยหล่มยุคแควัง ปากบ่ได้บัดเห็นอายแม่นที่เตยพี่พระเจ้าพิมพ์ทองโอ้โอ้กลัว สีต้นมีพี่เลยพอดีพี่เอ๋ยบาดนี้สาวเมืองเต่าน่ะคนเอาสิมองมนโอพี่นางเอ๋ยปัสสาสนพี่น้องสิห่วงดอกคำให้ปากบ่ได้น้ำตาลังลิ้นเลยโอ้ยนางเสียใจทั้งอุกที่บ่ฟังคุ้มนอน นางก็บ่ฟังก็ตามแต่แล้วคนนี ้ขวานางเอ้ยตายบ่มีน้อไผยองสันเจินเอ้ยน้อเอ้ บ่เป็นเส ีย ไป ข ี้เ หี้ ยนำเขา โอ้ยมีแต่ลงแต่ซ้ำนำหน้าว่าให้ตายก็บ่คุ้มน้อดหายไปก็บ่เห็นดีตายเป็นผีบ่สมพงพ่อองค์บ่คือบ้านมีแต่คนเขาหยาดเป็นผีเอ้ยน้อเฝ้าตาผัวเอ้ยโอ้ผัวเอ้ยลงหน้าว่าตายจุ่มน้ำโอ้ยไปห้ามกระบอกฟัง แล้วตายที่สุดเลยตายตุ้มน้ำตางให้สุ้มเย็นนี ่คือโอ้ยแม่นบะเสินสิหามพี่กะบ่มีฟังเลยน้องตายเป็นผีซะจำแล้วเมืองบ้านสิคอยคุ้มขอให้วิญญาณของอายจงเกิดดีที่สุดทุกขะโตทุกขะฐานัง แม่น ให้ทุกเกทันทุกนั้นให้ถึงโต ถูกไปอีกก็ถึงอีก กรรมจะระงับด้วยกรรม นั่นที่ล่ะ พญามุขหมดเมียนได้ตายจากเมืองค้นได้ไปเกิดเป็นพญาแถนอยู่ในแม่นเมืองฟ้ายังคะนิ่งถึงหลาพันง่าบ่เว้นวางพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้นางพันง่าเมื่อตายเป็นพญาแถนไปแล้วก็ยังบ่ไหวสิหาเรื่องหาเล่าใส่กำผ่าอยู่ตลอดเวลาจึงได้ไปซุ่มผีสางนางใหม่ทุกสนิทว่าเฮ็ดจังได๋สิเอานางพันง่าคืนขึ้นมาได้ให้พระคุณท่านได้มาพ้อกับผีหน่อยครับ อันนี้ส่วนว่าพี่น้อยหูได้มาอยู่ในประชุมพี่แล้วบอกว่าวันเวลาดอกหูกองดอกมาเต่ามาอยู่คุ้มน้ำเจ้าพญาแทนสุบาทจังเห็นหนทางเบิดสู่เส้นสิตนเป็นกะไกได้เมื่อนี่มาบอกไอ้บอกเขาคดีสันมารายงานติดตามเขาพญาน้อแทนเขื่อนคอยระวังตัวไว้สิมีไผมาพารักษาตัวเด้อพี่เอ๋ยขะแล้งเต่าคอยระวังเดี๋ยวนี้มันอยู่อย่างน้ำแทนแทนหลวงเอาแต่ดวงละเด้อเฮาคอยระวังนกตัวไว้เดี๋ยวนี้เขาพ่นใส่บริการพวกสัตว์ตั้งหาแนวทางเอาพี่เอื้อยคันเมื่อให้เอพอแทนเด้อได้ระนาง เอื้อยเอ้ยกรรมบ่แล้วโลกเก่าสิขึ้นมาเด้เอ้ยพญาพึ่งท้องตายเกิดไปเป็นผีฟ้าเป็นพญาแทนเจ้าจาตูมเมืองใหญ่เดี๋ยวนี้ตัดสังไห้พ่วงใส่สังมาเขาประชุมหาลือกันแล้วเขาสิเอาพี่นางให้ได้ถ้าระวังบ่ดีพี่นางต้องตายแน่นอนเด้เดี๋ยวนี้แม่งอดน่ะสิมาอยู่ในโดนฟื้นถ้าตอดพี่นางย่ำไปหนึ่งเท่าแต่ว่าน้องขาตายแล้วล่ะงูเห่านี่มันสิมาดักอยู่ในหม้อหนึ่ง ขาตายแล้ว เออมืออื่นเศร้าพี่นางบ่ต้องไปหนึ่งเขาดอกน้องสิหนึ่งเองแล้วต่อมาก็สิแม่นอันนางนกเขาสิมาเอื่นเอาขวนอันนี้น้องก็เตรียมนาเก้งเบิดเรียบร้อยแล้วจัดการกับมันม่วนนี่น้องสิไปประชุมนึงเขาต่อพี่นางระวังตัวไว้ดีๆเด้อ บ่เป็นหยังดอกพี่น้อยโอ้ยเสียใจเด้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อง พี่เอ๋ยพี่กำเก่ายังบ่เหลวพญาบาทฟองน้ำย่านแต่เสียพี่เขานึ่งย้ำสิจนได้คิดบังบ่หลีบันใส่กับพี่นางอยู่กลางป่าโอ้ยสิมาขอกินข้านางนองอยู่ว่าเศร้าพันเงาหูกลางเอาเรื่องเก่าบ่มีหายโอ้ยยามพญาตายไปพัดเกิดเป็นปีเป้ายังสิปองเอาล่าพันเงาจะคือเก่าเนี่ยโอ้ยผัวเอ๋ยเมียก็มีแต่เศร้าเล่นเศร้าคอยระวังพากันเอาอยู่ยังตั้งอยู่แต่ในสินพี่เอ๋ยทำแต่ความดีงามบ่เบียดเบียนชาวบ้านเอาแต่อินพร้อมทานเทวาเอ๋ยทานสิซอยอยู่ในดอนคอยคอยก็ใจหอยแต่เรื่องเดียวมาพี่เอ๋ยโอ้ยโอ้ยนะ ในขณะบัดนั้นเองพญาแทนได้สั่งใส่ไผตบไผลงมาเพื่อสิเอิ้นเอาขวานหรือตอดเอานางพันง่าก็ได้ใส่พญาบางลั่วมาเอิ้นออกเอาขวนนางพันง่าก็เลยตายเมงม่อละล่างเมียนนางก็ตายไปแล้วอยู่น้ำเถียนสากลพี่น้องเอ้ยกำพาห้องทำไห้เฮ้ห้นกิ่งเกือนก็หายข่าวกำพามีแต่โศกมั่วหมองบัดนี้พันง่าตายได้จากไล่ไปแล้ว เหลืองบัดนี้ฟังก่อนพี่น้องเอ้ยหมอกำพาได้ยินเกลือไหลละมันแต่น้องอ่อนสอนเลยแม่กล้วยท้องนี่อ่อนรับสาดสิ้นสิไปแล้วห่างที่จังนั่งสั่งป่าปล่อยอายสายสิจัวไว้คนเดียวอุ้ยแม่เกื้อในไปเขียวสองมงสิบมูบ่มีน้องเป็นเพื่อนวิญญาณลอยอนุดเลื่อนบ่ขึ้นมานั้นหาพี่ตัวพญาบางหลวงมันมาเอิ้นดกแอวเอาไปให้พ่อแจมเจ้าสิจนพาพญาแทนนี่แล้วหมายเอานางไปเป็นแฟนสิแต่ดนบ่ทันได้เองกำพายเมียอุ้ยหายมาเสียใจอันโอ้ยมาบัดนี้กำพลอยมีแต่ให้มาเสียใจแต่น้ำอ่อนนางไอ้นางหนูงามงอนดับสาดสิ้นสิเดียดินห่างพี่ฉัน นางพันง่าได้ตายแล้วจากอาคมพญาบางได้มะห้องเฮียเอิ้นเอาน้องขึ้นสู่แทนนางพันง่าตายแล้วไปน้ำแทนตนพอสาแล้วเก่าเท่ากำผ่านางไห้นอนกลุ่มกองน้ำตาส่วนว่าผีหน่อยนั่นก็ได้ไปล่อเอาพญาบางลั่วลงมาเมืองดินพ่อมาหอดก็มาเรียกร้องเอิ้นเอานางพันง่ากลับคืนมานางพันง่าก็คืนมาหากำผ่าคือเก่าเชิญติดตามรับฟังจากกำผ่าต่อไปครับ เหลียวบัดนี้ฟังก่อนพี่น้องเอ๋ยตอนนี้เล่นบางลั่วสิไปโยเด้อหักผู้นี่แล้วบ่าเป็นผู้เขาเห็นหักเป็นผู้เด้อไว้เชียวผู้ใบเขียวปลายแหลมน้อยสิเอาปุ่นท่าเขียวขมักแม่พะเมยปลายแหลมแหลมระวังคนให้เด็ดสนก่อนยังเขาอาเล่นบางหายบาปป่าหรือหมอผีนี่แล้ว ตัดแล้วดีโยนติดสิใส่กลางดอกผู้ขังใบผู้แหลมวันสุดท้ายนั้นคือไปดินเท่าบางนางไอ้นางนี่ไปตกอยู่ข้างดอกฝังคุณว่าต่อมาจังว่าพวกแม่ป่าสิย้อยยาน้องอาลานนี่แล้วมีประวัติตำนานสิเก่าเดิมน้องดาขี่ตกมาจนเดียวนี้เมื่อบัดนี้ตกมาจนเดี๋ยวนี้ใบผู้ก็คือเก่าระวังเด้อพวกผู้เฒ่าย่ำสิเขียวคู่สุคนให้ได้ดอกแน่ก่อนใบผู้บานนั้นไปแล้วนี่แล้วมันบ่ดีเข็ดห่วงตอบห่วงไปชั้นเสื่อมใบผู้แหลมอยู่หางท้ายมันคือปลายลิ้นเท่าบางเขาย้อนไปนั่นที่ข้างที่ผู้เจ้าอีแม่ยายเอาละน้องและไอ้ท่านปล่อยดึงอาวาสาทนี่แล้วล้มมานานยาวหลายสิบนายกันว่าเศร้าจังขอลำลางสิไรล่างท่านลงไว้นี่ก่อนนั่งพันงางเท้าอยู่โซนเอ่ยคือดำดอกดังเคยข้าวนี่ล่ะพ่อเอ่ยมึกแม่นาของหลวงนี่แล้วมาสนองบาคามให้นั่งเมืองดอกของบ้านพญามารได้ตายแล้วองค์เทวีผู้เป็ดแบกก็เลยย่อยกให้ไอ้บ้านดอกนางทองเท้ากระตุ้มพี่น้องเป็นเอกเด้อจอมกษัตริย์นี่แล้วอยู่กับนางพันนาสินางปองเด้อเป็นจอมบ่ามีมองโอ้ยมีสองมันไผมาเตะสองน้องหรือพี่อยู่จนดวงชีวิตอาวสันหอดลอยโอ้ยพี่น้องเสียอ้วยหลอกดังระดังโอ้ยน้อง